91.4 da LFM. Molt bon vespre, família. Sigueu molt benvinguts I molt benvingudes a una nova edició, l'edició 211 d'aquest Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radio Trama. Arranca el pim-pam-pum, arranca aquesta edició 211. Moltes ganes de tornar a estar amb totes vosaltres que ens escolteu. Com sempre començarem el programa presentant a la gent de la taula que avui ens acompanya. A la meva banda dreta, el que no ens pot faltar mai, el que ens ho arregla tot d'allò més bé, el que tira grans temes arranganos I porta totes les màquines al dia, el nostre amic de l'ànima, el nostre company, Ricky. Què dius, reverendo Teclas? Pues molt bé, molt bé. Avui ens falta una pota, però escolta tu, seguim endavant, amb molta il·lusió, avui I a veure si us agraden els temacles que us portarem. Avui ens falta l'Eric, per això ho dèiem, avui ens falta el nostre company Eric, que és el que ens tira sempre la secció de llibres combatius I tira també temes a tort I a dret, I no el tenim amb nosaltres, li dediquem amb ell el programa. Espero que ens estigui escoltant online. I tant que sí, avui estem en directe, estem a Ràdio Pinsania, estem a Ràdio Trama I estem a Ràdio Terra. Després us explicarem com ens heu d'escoltar, però a la banda del Ricky, el que tampoc ens pot faltar mai, el que tira els temes arranganos que fan rebentar els tímpans de tota la gent que ens escolta, que fa tremolar els ciments de Can Capablanca, el nostre amic de l'ànima, el nostre company Manolo de Barberà. Què dius, guapo? Què dius, joder, quina presentació, eh? Cada cop sí, és un subidón cada vegada que comença el programa. Pues molt bé, tio, molt content I molt agraït perquè tu ja ho has ben dit, el reverendo Teclas, allò que ens ho arregla tot... m'ha arreglat a l'ordinador que havia fet unes trastades amb Linux I no sé què I m'ha recuperat les dades de l'ordinador I estamos trabajando en ello però sembla que tot funciona. Tot funciona, clar que sí. Sense més dilació començarà, no sense abans recordar-vos que som un programa de música combativa, de música alternativa, de música reivindicativa que destriem cada setmana el bo I millor dels gèneres, dels diversos gèneres com poden ser l'esca, el hip-hop, el punk o el rock o qualsevol altre I que sempre ens belluguem amb temàtiques polítiques I socials per tal de reivindicar cada cop uns millors drets. Sense més dilació comença aquest pim pam pum. El primer tema el que obre avui foc és el reverendo Teclas, és el Ricky, que ens portes guapo. Us porto un noi que últimament sona bastant aquí, és el Quique Tormenta I en aquest cas va acompanyat amb la seva banda presentant el tema Despierto de repente. Vinga, que això comença. Despierto de repente, arcadas todavía, vaya. No me estás haciendo caso de lo que te estoy diciendo. Quiero que recuerdes lo bien que me iba la vida sin ti. Una vez prometiste que la harías la última vez. No me valen los despistes, aunque no te acuerdes bien. Sabes que fue triste, lloraste como antes. Lloraste como antes. Revoluciones perdidas, soñaste que todo un día esto cambiarías. Fue duro despertar y encontrarte con esto. Fue bonito pensar que todavía teníamos tiempo para destruirte el cielo, todo roto para ti. Respírate lo que te doy y espera que vengas, y espera que vengas, y espera que vengas para ir donde yo quiero ir, para poder elegir. La muerte que prefiero, juntos sobrevivir aquel último invierno, juntos sobrevolar y arrojar dinamita hacia el infierno, sabiendo que es así, nuestro final, llorando sonreír. Tengo un presentimiento que de repente despierto, que por por momentos me di cuenta que en verdad es mentira lo que siento. Sin querer levantar la cabeza por joderte el comprender que son ciudades las que no arden como antes de volver por dentro reventar y otra vez las piernas no me podrán sostener. Mis suspiros se convierten en arcadas cada vez que intento volverme contigo a recorrer las ruinas de ese montaje. Parece que vas a ir conmigo y entonces arcadas otra vez. Ni columnas de humo, ni víctimas, ni fuego. Y pues soñé que revoluciones perdía y aquel día de repente desperté dentro de una pesadilla y cada noche siempre que dormía solamente arcadas todavía. Ni ruinas de cemento, ni oscureciera gris. La muerte que prefiero se queda dentro de mí. Cada noche siempre que dormía solamente arcadas todavía. Arcadas todavía. Arcadas todavía. Arcadas todavía. Arcadas todavía. Todavía. Wow. Déu-n'hi-do. Ja havia sonat la cançó en la versió en acústic, diguéssim, el sol. Vamos, eh? Però també vaig veure el videoclip. Epa. Vaig veure el videoclip d'aquest tema i vaig dir, hòstia, ja ha sonat, però tornarà a sonar. Però val la pena. Sí, sí, sí, els que tingueu un ordenador davant i podeu ficar al YouTube aquesta, el Desperto de Repente, que tormenta en banda. Està ben xulo, també. La veritat que en banda està molt guapo, eh? Sí, té un altre, un plus. No? A mi m'ha sorprès, m'ha sorprès. Ben guapa la proposta, excel·lent com sempre la proposta que porta el nostre company Tecles. Seguim amb més música combativa, ara és el meu torn. Us porto el Gentleman, que és aquest cantant de música reggae, excel·lent cantant de música reggae alemany. A més no ve sol, ve amb el Kai Mani Marley i amb el Campino. És una versió de Bob Marley, del Redemption Song, extreta del seu Unplugged del 2014. Canaleta a la branca. Ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hands was made strong by the ends of the Almighty. We found in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate ourselves from mental slavery. No. one, but ourselves can free our minds. I've no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. Helos, Elik, kill our prophets, while we stand aside and look. Some say it's just a part of it, we've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption song. Cause none of them cannot stop the time. How long shall they kill our prophets, while we stand aside and look? Some said it's just a part of it, but we've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, yeah, redemption song, songs of redemption, redemption song. Branca, en Gentleman, començant el pim-pam-pum, no us penseu que no tot serà tan tranquil·let. Què us ha semblat? Molt bé, molt bé. No ens prodiguem gaire amb el reggae, no? És veritat, és veritat. De fet, quan hem portat reggae, molt sovint és el Bob Marley o alguna cosa així, però no, és veritat que hauríem de fer de tant en quant més entradetes, perquè també és una música que s'ho val, també és una música que parla de reivindicació i parla de moltes altres coses i val la pena. Molt bé, doncs seguim amb el pim-pam-pum. Amb què comences, tu? Ara és el Manolo que comença. Vinga, seguiré. Us he de dir que canvi una miqueta el ritme. Encara no el pugem, però sí que ens accelerem un mínim. És un grup que vaig portar fa poc, però que em va molar molt. Són Les Marmotes en el Bar. És un grup d'anarcorrap des de Santiago de Chile i porta un tema que es diu Los Inflamables. Mamá, sé que tu intención es buena, pero la policía es una fuerza que mantiene el status quo de la élite acomodada. No deberíamos atacar las raíces de los problemas sociales. Policía enemiga, se lo chupan al de arriba. Con el paqueo alimenta a tu familia. Aparentan ser buenas personas, lo primero en corrupción en el mundo de la droga. Abusan. Trabajan para el maldito imperialista. Su pasatiempo es golpear al activista. Aquí están. Llegaron los perros del estado a pegarnos con sus palos pa' correr culiao. Ni siquiera se merecen la canción, se merecen mil camotes en la manifestación. Pacifista, así que el torturador es un hermano. Te encapucharás cuando te haga daño, facho. Te gusta revisarme si te encuentras aburrido. Paco, te paseo, chupa el pico. Educación gratuita va a tener tu hijo, pero sin papá, porque Dios así lo quiso. Trae tu guanaco y tu zorrillo. Si es que no lo quemamos, lo pintamos de amarillo. En el pasado, en el presente lo vivimos. Tu tortura, tu maldita represión, no la perdono ni la olvido. No la olvido, ni menos la perdono. Recordando a los caídos, ¿ok? Adelante, guacho, contra los pacos. Después de ellos viene el empresario. Adelante, guacho, no le compramos a la policía. Vamos y la quemamos. Adelante, guacho, contra los pacos. Después de ellos viene el empresario. Adelante, guacho, no le compramos a la policía. Vamos y la quemamos. Nos dicen que protegen y que dan seguridad. Cualquiera que conozca sabe que eso es falsedad. Pegando palo paco malo, protegiendo a los patrones. Tú soy del bajo pueblo defendiendo sus mansiones. Seres descerebrados, fieles al estado. No cuestionan ni una orden si viene del alto mando. Monos reculeados, incapaces de pensar. Máquinas robóticas solo saben pegar. A estos perros de los ricos solo les deseamos muerte. Sabemos que tienen hijos, por eso son algo fuerte. Pero tranquilo cabro, aquí nadie concilia. Para que no haya sufrimiento, matemos a sus familia. Muchos amarillos dicen son trabajadores. Vaya trabajo armado reprimiendo a los deudores. Son la parte armada del capitalismo. El control social para que el orden sea el mismo. Traidores de su pueblo son basura desclasada. Luchen por sus derechos y te agarran a patada. Sean los pagos de verde o la puta PDI. Quememos estos batardos, hijos de la CNI. Pregunta a cualquier cabro como en la comisaría. Torturas y maltratos de la puta policía. Metes uniformada, son malos en la cama. Nuestro mayor deseo es ver a un pago en llama. Un pago en llama, conche tu madre. Mira, weón, se está quemando el pago culiao, weón. Adelante, guacho, contra los pacos. Después de ellos viene el empresario. Adelante, guacho, no le compramos a la policía. Vamos y la quemamos. Adelante, guacho, contra los pacos. Después de ellos viene el empresario. Adelante, guacho, no le compramos a la policía. Mira que vamos de polis, todos pintados parecen Tony. Son perros falderos de la burguesía, todos disfrazados, uniformados. Van a terminar todos quemados, sapos del estado. Y ahora sí los ponen en cuatro y son tan solamente Bonnie. Ni al humazo ni con el zorrillo callarán estos cabrones. Ni sus altos mandos evitarán que lloren. Aquí no hay jefes sino anarquistas con molotov en vez de flores. Y me encapuchos porque me persiguen. Y en sus pruebas cárceles tienen la libertad, no viven. Solo dime quién es el delincuente siendo emblema corrupto. Las necesidades de la gente, por este descontento voy de frente, entiende, perro que ladra no muerde. Su historia de represión hizo que el pueblo despertara y unido lo tuviera apretando dientes. Aunque también puede ser por la falopa que les consigue el bro del presidente. Dicen buscar la paz y la tranquilidad, pero el problema viste hoy día de verde. Vamos a luchar por la igualdad y una libertad hasta la muerte. Ven, para hoy detente, abre la vista y después la mente, seamos consecuentes. Mi cabro, ¿pa' qué? Adelante, guacho, contra los pacos. Después de ellos viene el empresario. Adelante, guacho, no le compramos a la policía. Vamos y la quemamos. Adelante, guacho, contra los pacos. Después de ellos viene el empresario. Adelante, guacho, no le compramos a la policía. Vamos y la quemamos. Mi teniente, hay un imputado en la celda número 4 que dice que tiene derecho. Lo leyó en un libro, dice. ¿Un libro? Y esa wea que chucha, chucha, Aquesta és Pardiola, la del Manuel Pardiola. Què us ha semblat? Aquesta és la tranquil·leta. Sí. M'ha semblat un tema brutal. A la policia, vamos a quemarlos, ¿no? Sí, sí, sí, la veritat és que la lletra és molt intensa. A més, comencen i no paren i li foten una burxada als monillos de Xile que... Que els deixen... Segurament, segurament se la mereixen. I tant que sí, segur. Sí, sí, i de fet, si voleu escoltar aquest tema o molts altres, ens podeu escoltar. Ara mateix estem en directe, ens podeu escoltar a radiotrama.cat. I si no, els dissabtes a les 8 de la tarda també ens podreu escoltar a radiotrama.cat, a radioterra.cat, que des de fa un parell o tres de setmanes sonem per allà també. I si no, a Ràdio Pinsania de Berga ens podeu escoltar per internet o per l'FM, que també són allà, i bueno, a la seva graella surten els horaris. I si no, també ens podeu escoltar els podcasts que hi ha a radiotrama.cat, Radiotrama, no Radioterra, també ens podeu anar seguint per allà. Sí, a radiotrama.cat tenim tota la base de dades, no? Algun ha desaparegut, però tenim quasi els 200 programes penjats. Sí. Podeu anar tirant enrere i veure el que sonava fa uns anyets. I tant que sí. És un lío, tio, com que les dues ràdios comencen per T. RT. Bueno, Ràdio Terra és la veu dels Països Catalans i Ràdio Trama, pues, és la ràdio de Sabadell, que està aquí al casal independentista i popular Can Capablanca. Per la gent que ho sàpiga, ja ho sabeu. Continua el pim-pam-pum, segueix aquesta edició 211, ens ho estem passant d'allò més, esperem que vosaltres també. Ara és el Riqui que agafa el seu segon relleu. Segon pipinacle de la nit, ja veureu. Jo agafo el teu ritme així de hip-hop, perquè porto el fuego i la palabra. Oh! Aquest, mola, ja, mola aquest. Ja comença a bullir l'ambient. Bé, és un pavo que és argentí, però ha estat vivint a Barcelona, que és on va fer aquest disc, el Tècniques d'Ataque del 2013, i després se'n va anar a viure al País Basc i allí ha tret un altre disc. Però bueno, ja veureu que l'accent és 100% argentino. Seguir-li la pista, eh? Sí, bueno, més que res perquè ho diu a les lletres també. Olé. Escoltant les lletres, sí, sí. Els raperos són molt així, que parlen d'ells, el que fan i la seva vida. No? Pues res, el fuego a la palabra, Tècniques d'Ataque 2013, esto es el gueto. Enxúfala! Allí no se vive con mucho lujo. Los guetos son iguales en todas partes del mundo. Apestan. La realidad. La realidad. La realidad es bruta. La realidad. La realidad es bruta. La realidad es brutal. Aquí comienza una vez más una nueva escritura. Aquel escupa de mi interior, mi lengua dura. Esto no es arte, eso es contracultura. Como flores que nacen y crecen en la basura. No me creo un artista por dar mis puntos de vista. No me mueve el dinero, sino lo que pienso y lo que creo. Expreso lo que siento, sino me gusta lo que veo. Y veo que muchas cosas exigen un replanteo. Te digo, te lo cuento, que muchas veces te siento que la mierda de afuera la estamos reproduciendo y nos estamos mintiendo. Encerrados en un gueto, muchas frases repetidas, mucho valor estético, patético. Es que la ropa defina un movimiento, sea la sinceridad, se la lleva el viento y nos contemos el cuento de que somos los buenos, que lo tenemos todo claro, que no somos como el resto. Cierto, es que hay más apariencia que convencimiento. Si callo, reviento y digo que en el gueto hay muchas voces, sí. Demasiada pose pa' tan poco sentimiento. Muchas crestas, muchas rastas, pero con eso no basta. Las cosas no cambian, por sí solas no cambian. Si no somos nosotras, que asumimos cambiarlas. ¿De qué parlas? De cambiar el mundo cuando vas puesto de farla. Esta noche me da charla, mañana me da la espalda. Hablamos por supuesto solamente si vas puesto. Y todo tu palabrerío anfetamínico es molesto. Se me queda indigesto, dime. ¿Piensas con la polla o piensas con el cerebro? No significa nada el respeto, compañero. Lo digo en serio, me enojo, me ofendo. Y cuanto más gente conozco, yo más quiero a mi perro. Muere la humildad ante tanta vanidad. ¿Te crees que eres muy listo porque vas a la universidad? Si impones tu voluntad, no me hables de igualdad. Alimentando tu ego, montado en tu pedestal. No creo que tu camiseta te vuelva antifascista. Si me tratas de sudaca como lo hacen los racistas. soy un inmigrante y perdóname que insista que muchos de tus prejuicios saltan a simple vista. A la mierda, tu tétrica postura patética, demasiada estética y muy poca ética. Si en fiestas y en conciertos cuando te pones en pedo confundes ligoteo con el más burdo baboseo, ¡qué feo! Intentar justificar lo que es injustificable. Si tienes problemas, que te echen un cable. Si tus vicios moldean tu conducta y tu vida, me parece que es hora de que busques alternativas. Ya basta de hipocresías, la lucha es día a día. El enemigo también se camufla en nuestras filas y todos caminamos en fila con uniformes que desfilan hacia el fin de la utopía. Bien estar juntos en la mano o el concierto, poder disfrutar de estos buenos momentos. Pero cuando estamos solos y nos acecha el desaliento, ni yo sé lo que te pasa ni tú sabes lo que siento. Y es cierto, cada cual en su desierto, mucho besito en la boca y mi intención de conocernos. Tantas veces me encuentro aburrido y molesto de jugar a ser libre, encerrado en un gueto, gueto, gueto, gueto, gueto. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Fou la palabra, tio. Guapíssima. Impressionant. Foten canyuqui. Molt bé. Ben guapa, ben guapa. Seguint el hip-hop, però encara... I amb lletres supercombatives, aquesta penya. I replant una mica també sí, la clau. Sí, a nivell parlant de... en aquest cas de, dels guetos, no? Que és una vida dura, sempre. Sí. Sempre ho ha sigut. I bueno, el hip-hop acostuma a ser l'expressió... Urbana, punk, del... sí. Sí, sí, sí, és veritat, és així. Més del és... poble, més de la base, més de baix, clar que sí. Bueno, som els de baix, però anem contra els de dalt, això és així. I esto es así. Seguim amb més música combativa, segueix l'edició 211. Us porto ara una proposta, canviarem una miqueta el registre, ja veureu que són els Crancs. Els Crancs, perdó, que és una banda que va néixer el 2010 al poble de Sant Andreu del Palomar per fer rock and roll. I els membres del grup són el Jaume, el Manel, el Sergi, el Joan Andreu i el Joan Andreu, perdó. És una cançó que és una versió acústica del seu CD Retocats d'aquest 2016 que porta com a títol Trencar. Fos d'un sant que a l'escola violentessin la paraula ensenyar, que el sexe fos tabú i que li parlessin del futur, i va sortir al carrer, va començar a trencar. Sempre parla de l'hora i de la feina en el moment de treballar i de parlar-ho sense embuts. La vostra feina no la vull, i va sortir al carrer, va començar a trencar. Trencar aparadors que ens venen de les màquines de ficció. Trencar caixers automatistes esclavistes del seu temps. Trencar els cuida de l'escola perquè passi. Trencar. Que ja és automàtics esclavistes del seu temps. Trencar. l'escola pel que passi, el vent que munti foc. Perquè els mestres se'ns ensenyen a compartir-ho sense por. Quan les lleis són injustes, tenim el dret de tancar, com bé diuen els Cranc. Ben guapa, esperem que us hagi agradat, que us ha semblat aquí a la sala. Ballaruca, ballaruca, bueno, has tornat als teus fueros. És una cançó que a mi em mola perquè, bueno, té aquell ritmilla com alegre, no? Però en realitat el que diu és que ens carreguem els aparadors i que rebentem el capitalisme. Vull dir que sí, alegrement, però combativament. Però combativament. També. A més, els Cranc, abans ho parlava amb la Lola, que també està avui aquí. Hola, Lola, què dius? Hola. Pues abans ho parlàvem que és una banda que havien fet alguna cosa ja fa anys enrere i que ara aquest 2016 han tornat a treure un CD, aquests Retocats, els hi seguirem bé la pista perquè bueno, són gent de Sant Andreu, gent involucrada en tots els moviments socials i així, i segur que valdrà molt la pena. Seguim amb més música combativa. Sí, ara el Manolo, no? Segona ràfaga. Molt bé, Isma. La veritat és que les coses s'han de dir, siguin en ballaruca, en hardcore, en punk, en mesca, en el que sigui, i aquí al Pim Papum ens agrada dir-les totes. Si no puc ballar, no és la meva revolució. Ahí està la cosa, Emma Goldman. I res, jo pues, segueixo una mica amb el to. Són els Escarnio, seguint rascant amb el meu filó en aquell de Galícia. I és un grup de Vigo, d'Ska, que ja veureu que col·labora a l'Iñaki de Betagarri. Olé. Olé. De seguida notes la seva veu. I us porto un tema del seu àlbum Arredista del 2003 que es diu Cantamos. We'll be right back. Ben guapa, també, eh? Ben guapa, ben guapa, ben guapa, ben guapa. Amb la veu por ahí de Betagarri, mola molt. A més, cantant en gallec i mola molt, la veritat, que li foten molta canya. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, la cancioneta que ens ha portat el Manolo. Seguim amb aquesta edició 211, continua el pim-pam-pum. Ara és el torn del Ricky, que agafa el seu relleu. Comencem tercera ronda, eh? Comencem tercera ronda. Ara dubtava si entraríem amb l'agenda o no. Però, no, tiro jo el meu tema. Tirem sí. Tema. A veure, jo com a tercera ronda he portat els Malos Vicios, també una mica de ska-punk, no? És lo que feien, sembla que ja no toquen. Els Malos Vicios, he triat el seu àlbum del 2002, El mal tiempo, mala cara, i he triat un temilla així ben alegre, musicalment, no tant la lletra, que és una mica més amarga, però ben alegre, Los Duendes de la Calle. Dale, chicha. Artificiales, esquivando pegamento. Son los hijos olvidados, los sin voz, sin Dios, sin techo, de su tierra desterrados, unos ángeles sin cielo. Los que gritan en silencio, los que ya no esperan nada, a duras penas malviviendo, huérfanos en cuerpo y alma. Sin pasado, les han arrancado de cuajo una infancia, una inocencia, y las venden en la calle a cambio de sexo y violencia. Tienen el afán de vida, nadie les enseñó a volar, con la esperanza ya vendida, sin ninguna oportunidad, y los detrás de la cortina. La indiferencia no da, hay quien le sobra la comida, y hay quien no tiene ni lágrimas para llorar. De frío, pero el peor de todos los males es nuestro capitalismo. Y es que todos somos culpables, el primer mundo está podrido. Tranquilos en nuestros hogares, enfermos de materialismo. Tienen el alma envejecida, nadie les enseñó a volar. Que no tiene ni lágrimas para llorar. We'll be right back. Patapam. Patapam. Bestial. Els malos vicios eren tiro fijo en la seva bona època. No, no, i encara ho són, encara ho són. M'ha encantat començar així, això que deies, amb una miqueta d'escar rapidet, amb guitarra i tal, però després tupa la tupa fum-li tonyina. Ben guapa. Hi ha alguns discs que predomina més el rotllet escar, i altres discs que, o cançons, no, que predomina més la xitxa, però sempre fan una mica de mescla de les dues cosetes, sí, ska i punk. A les seves millors cançons ja ho feien, això. Sí, és senyal inequívoca que són els malos vicios. Mm-hmm. Ben guapa, excel·lent la proposta del mestre Tecles. Això no s'atura, continua, fotem-li rima, fotem-li canya. Són els Gatibu, la banda de rock de la localitat biscaïna de Guernica, Euskal Herria. El terme Gatibu significa en euskera cautiu, i porto un tema que s'anomena Igelak, traduït a l'euskera seria Granotes, cançó que fa una part de la banda sonora de la pel·lícula homònima Igelak d'aquest 2016. Gaudiu-la, que és ben bona. Salmenta txarra egin zendun harimie diruaren orde zerrukirik ez dozu euki erpiek atara dozu zanien bizio danak atrapeu dozu zeran urten zeu jakin gozu eskorpioiek ikutute zauz arraina undizek txikizek handa. Money. Gatibu reventant Can Capablanca. Rock and roll, oh yeah, què s'ha semblat? Home, una bona rock and realitzada. Molt guapa. Que abans estàvem comentant que això dels bilbaïnos els hi torna de locos, no? Ah, bueno, no, el no, doctor era Deseo. El doctor Deseo. Parlant, per què em canvi... Bueno, sí. Perquè estàvem fent com la comparativa entre aquests tu, i els doctors de Seu. Dèiem que aquests que també, no? Gatibu allà on vagin d'allà Òscar Herria... No, però està bé que ho treguis. Fora micro comentaven que Gatibu Òscar Herria doncs, té una gran tirada, evidentment, i és veritat que a Bilbao i altres parts d'Òscar Herria, quan toca doctor de Seu, s'atura tot. Bueno, és la música d'allà, és una música que... Bueno, el Manolo té molta predilecció per la música llatinoamericana, a mi em tira també molt la música Euskaldun i aquí us la portem perquè la gaudiu, clar que sí. Més música combativa, això no s'atura, seguim amb el Manolo, que tirarà un altre tema zarranga, no ja seguint la línia del programa. Doncs sí, mira, dient d'on ens tira la música, a mi ara últimament m'està tirant de per allà dalt, de Galícia. Galícia. Llavors, molta, abans estàvem a Vigo, ara ens anem cap a Coruña. Són els Diplomáticos de Monte Alto, que és un grup de rock del barri de Monte Alto. I us porto un tema que es diu Gaiteiro. Ja veureu que fa una barreja amb gaites i rock i així, molt guapa. Ah, carallo. Molt bé, com dèiem, continua la música combativa, continua el pim-pam-pum en aquesta edició 211, seguim aquí en directe, seguim a Can Capablanca, ara és el Ricky qui tira un altre tema zarangaro, estàvem ja pujant una miqueta a la cresta lleugerament, però a veure, el bo i el millor encara està per venir. Ara això ja és com una mica un abús, perquè aquesta gent van treure, els pobres, 5 cançonetes fa 4 dies i ja n'haurem ficat 3. Són els Batec. Els Batec. Que la setmana passada van tirar un cadascú, Isma? Us va trepitjar. Ens van trepitjar una miqueta i ara pues, jo continuo la trepitjada, que el pobre Isma se la tenia a la recàmera, però... És que han sortit escopatejats, aquesta penya. Han sortit traient fum, impressionant. Però, què vols, què vols? De gent dels malestar social o els antipàtics? O gent dels carbunco i les bestioletes de ponent aquestes que tenim per allí? No, la cosa estava cantada. Pues re, va... Són els Batec i d'aquest nou disc que té nom, el disc? Hòstia, ara no sé si té nom. Segur que sí, però... Bueno, sí que us ho direm després, si és que té nom, i si no és un homònim de Batec. I el tema és el primer del disc, que es diu Never Surrender. I mai ens rendirem. Mai. Gràcies, Isma, que sí, ara i sempre. Ahir hem estat buscant. Ben guapa, espectacular, aquest Never Surrender dels Batec, des de l'ara i sempre. Déu-n'hi-do, com te l'has tirada, com l'has tirada. Atenció, tenim nou tiro fijo al programa. Sí. Us queden dos temes ja, no?, per posar-ho així. Sí, però es diuen Batec i van molt forts. També venen forts els Picutarà, aquesta banda que ha traduït el seu nom significa infern. O sigui que ens anem als inferns, és una banda d'Euskaldun formada el 1988, família. Fan ska, reggae i rock, encara estan en actiu, són l'Unai, el Gorka, l'Iker, el Chefo, l'Eneko, la Miren, l'Aritz i l'Ekain. L'Aritz i l'Ekain, que si no estic mal informat, són els xalapartaris, són els que fan la xalaparta, ja veureu que és un tema preciós. Està extret del seu LP Agur et Aore del 2007 i s'anomena Gudaria Neguna, perquè fa poc va ser el dia del soldat basc, doncs per tots ells i per totes elles. Thank you. Rafa, Mike, Gude, Arrazzale, Opa, picut, ara. Què us ha semblat? Amb aquesta xalaparta i bueno, ahir després l'hem donat una miqueta. Guapíssima. La xalaparta del principi li dona com un to de suspense molt guapo, eh? El sí, t'ha volat, eh? T'ha volat la intro ahir amb xalaparta. Clar que sí, ben guapa. Ben guapa bé, la proposta dels picut, ara, perdó, del 2007. Seguirem mirant a veure si aquesta gent tenen més cosetes fetes i que no sigui la darrera vegada que vinguin. Continua el pim-pam-pum, continua aquesta edició 211, comença a fer una miqueta de baixada, però encara ens aguantem, eh? Encara us donarem guerra. I tant. Manolo, què? Pues ja comencem, no? A donar una miqueta. Inaugurem secció d'Spain? No. No, jo avui crec que no tindré... Ara en tranquis. No tindré d'Spain. Jo crec que també segueixo la línia que esteu marcant. Ah, està bé. Sí. Està bé, bueno, pues, seguim amb els Bandera Negra, un grup de punk hardcore llibertari des de Madrid. Ja veureu que canta una noia, però també canta el cantant de Típico Pero Cierto. El vaig portar fa poc. Ahí, no havia sonat mai, em sembla, el pim-pam. El Típico Pero Cierto? Sí. Sí, jo el conec des de fa temps, però va ser estrena. Uh-huh. I mira, al cap de poc, un altre. Hòstia, doncs mira. I re, porto un tema que es diu Por el fin de esta agonia, que la veritat és que el CD no sé com es diu, però ara estàvem aquí especulant sobre si era un doble homònim. Primer, doble homònim, eh? Doble homònim pel tema i pel disc. Bueno, clar, és que només hi ha... O doble o triple, no? Efectivament. Sí. Efectivament. Sí, per dir-ho d'alguna manera. Homònimament parlant és així. A no ser que la persona que canta també es digui així. Com el grup. Que ja, hòstia, aquesta l'hem de trobar, eh? Cançó i àlbum. I la ciutat, pot ser o alguna cosa així, no? Seria massa, no? Volaria molt. Però bueno, de moment serà homònimament parlant, serà un doblete i esperem que us agradi. Vinga, va. Fum-li! Miles de preguntas zapalean mi cabeza. No siento, no respiro, solo soy una pieza más de este engranaje cargado de mentiras. Con sus cadáveres, sus ojos me vigilan. Solo somos productiva mercancía. Explotados felizmente. Bona, boníssima. Ben guapa, Manolo. No? Manolo, tio, tu sempre vens a lo mateix aquí, tio. Bueno, de fet, ara el Ricky m'estava comentant que estic trepitjant el seu terreny, aquest terreny vegano, straight edge de Madrid. Bé, no, m'agrada. Això vol dir que també li agrada més gent i no només a mi, això. No, ni tant. No, I sobretot ho deia no per aquests Bandera Negra que també, sinó per la que ve després, no? Que són nineta dels meus ulls. Com ja sentiu, ens encanta trobar música, ens encanta jugar amb la música i sobretot ens encanta que us agradi. Més música combativa, això no s'atura, és el pim-pam-pum. Esperem que us estigueu passant la meitat de bé que ens ho passem aquí als estudis de Can Capablanca. Ara és el Ricky qui tira nou tema zarrangano. Això ja no té aturador, família, això ja no s'atura. A mi em sap greu, Isma, i tothom, perquè avui estic de trepitjades. Tu trepitja, tio. Trepitja ben fort, tio. Els Cream... Sí, sí. Ai, els Cream. Sí, sí. Estan presentant nou treball i han tret el primer single, que es diu Avui fa bon dia. I tot i que no és veritat, que està plovent. Tot i que no fa massa bon dia, però bueno. Però escolta, ens alegrarà una mica. Ja veureu. Canyuqui. No ho sé com començar amb aquest full en blanc i un món tan negre. Tema zarrangano per la vena. Gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang. Excelsa, Excels, tema el nou del Scream. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Amb això obren el disc, a veure com serà tota la resta, perquè mare meva, Si comença amb un bon dia, és que la cosa anirà bé, no? Déu-n'hi-do com aneu, Ben guapa, ben guapa. Espectacular tema zarrangano que s'ha tirat el mestre Teclas, reverendo Teclas. Continua la música combativa, el pim-pam-pum, no s'atura. Això és una festa, no sé on esteu vosaltres, però això aquí ja és una festa. Arriben els Business, aquesta banda londinenca d'Oi, amb el Mickey a les veus, el Fish a la guitarra, el Trotz al bass i el Bandy a la bataca. És un tema que espero que us soni a tots i a totes, encara que sigui de lluny, perquè bueno, quan l'escolteu ja sabreu per què. És el Drinking and Driving, des del seu single del 1985. És una cançó que volem dedicar molt especialment a la meva Noelia, a la meva companya de vida, a la meva estimada Noelia, per ella va, un petonet carinyo. I ahí us deixo amb el Drinking and Driving. Sí que sonava, sí, sonava el Mierda de Ciudad de Cortatu, tremendament. Mal, mal, les dues primeres notes ja sabíem tots quina era. Brutal, Ens sembla que podia ser que aquesta fos la inicial, perquè sí, sí que ens sembla una mica. Que els Cortatu ho traguessin el tema a partir d'aquesta, Sí, sí, sí. Mierda de Ciudad, també altrament coneguda en alguns llocs com Mierda Barberà. Això és així, sí o no? Sí. En alguns llocs es canta. Algun lloc sona. Clar que sí, ben guapa la cançoneta dels Business, continua la música combativa, això no s'atura, fa molta, molta baixada, ens pugem les crestes definitivament. Hòstia, i el Manolaco, quan arriba aquest moment del programa, deixeu-me que us ho expliqui, és quan ens fot un tiro d'aquells que ens deixa estabornits a tots i a totes, no sabem què portarem avui, però sempre ho fa. Jo ho sé, i m'agrada molt. Sempre ho fa. El Ricky ho sap, ja sap que és una de les seves perles, són els Decisión, una banda de punk hardcore des de Madrid. Porto un tema que es diu ¿Quién dijo fácil? i és el meu segon homònim de la tarda, perquè a l'àlbum es diu Decision, i res, ens aixequem una miqueta a les crestes amb una miqueta de hardcore. Amunt, penya! Porque fueron los años más intensos de mi vida. Conocí la fraternidad, el desinterés, el espíritu de sacrificio y la solidaridad. Es decir, el sentirme hermanado con los que estaban luchando conmigo. Atrallón comença i no para. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, quina veu. Fan la intro aquella, perquè agafis sí. aire i... I, venga, i és que no donen ni un moment de descans en tot el tema i en tot el disc. En tot el disc, sí, és molt bèstia. Música combativa, lletres punyents, espectacular, tema zarrangalo que es treu de la xistera, de fet, Manolo. La, o sigui, no ho conec gaire, eh? Però la noia que canta... Si m'ho dius, té una veu un característica o és la de... La de... Hòstia, el grup Accidente. Accidente, sí o no? Jo crec que no, no eh? Però podria ser. És que aquest disc és una penya que es va juntar, va fer aquest disc i prou. I venga. Ho van fer per solidària en no sé quina causa, ho van gravar. Sí, jo he vist i, que ho van deixar, ara no me'n recordo, però algú del 2011, no sé si va sortir aquest disc o... Ui, jo diria que més enrere, perquè sí. fa temps que ho escolto això. Però ah, bueno, igual però ho van podria, deixar el 2011 o alguna cosa així. Ho haurem de buscar, haurem de buscar a veure si coincideix la cantant d'Accidente amb el tema zarrangano que acaba de tirar jo Manolo. He navegat tota la xarxa I no he tingut pebrots de saber no, eh? Qui és la noia que canta, això, ni res de res. Això és perquè et falten els carrers. Ah, sí, per la xarxa, però clar, me n'he d'anar a Madrid i preguntar als casals bueno, i tal, i preguntar. Ja. Bueno, casals, centres socials. Als centres socials, tot ho farem, penya. Continua aquesta edició 211, fa molta baixada, està molt amunt les crestes, però això no s'atura. Encara, sí, tenim, encara tenim trets a la recàmera per oferir-vos. Què ens has seleccionat per ara? Per ara... Acaba ja, clar. Acaba o sigui, ja. És el meu últim tema. Darrera ronda. I com dèiem abans durant la secció d'agenda, que a Terrassa es fa el 20è aniversari de l'Assemblea d'Ocupes, sí. I aquest fin de demà i dissabte hi ha tot d'activitats, i el dissabte a la nit... El Casalet, a l'Atzur, sí. Sí, i el dissabte a la nit hi ha Concertillo, i és el grup aquest que us deia que tornen així des de fa un temps, són els Highs Addicts. Highs Addictes, perdó. Que Highs Addictes. Amb dos Ds. Highs Addictes. I aquests ja els vam... han sonat aquí el dia que vam anar al Casalet a fer el programa el Pim Pam Tour. Els Casalet. Vam posar? Sí, el Frankie sí. És la que em va és demanar. És la que va tirar ell. És el sí, grup? Perquè aquell vale. dia jo, tots els meus temes eren de gent de peticions de la gent del Casal i l'entorn. I el Frankie em va demanar una dels Highs Addictes I al MySpace només n'hi ha tres, i jo, bueno, pues n'he triat una que no fos aquella, que es diu Un bon suïcidi, suïcidio, posa, Un bon suïcidio. I res, a veure, ja veureu que també puncarrada màxima. Xitxa és un tastet per als que vulgueu vindre dissabte al vespre cap a Terrassa, o tot el dia, perquè... Perquè hi ha activitats durant tot el dia. Vinga, va. Celebrem-ho! Suspiros y trucos se pierden en el viento. Las calles se estrechan, ya no hay tiempo. Miro hacia atrás y veo en tus ojos. ¡No! La cara de la bestia y el cuerpo de un muñeco. Mucha violencia, mucha violencia, mucha violencia. Paciente polla que no creo en el sistema, mucha sangre derramada, me curo de mi ceguera, mucha libertad cortada con el uso de violencia, muchas falsas promesas, mucha hipocresía, demasiada hipocresía, mucha hipocresía. Giro la esquina intentando la evitar, pero no descanso, nunca me golpea sin cesar. Y ahí está la sociedad. Y ahí está la sociedad. Sí, ahí está la sucia sociedad. Sí, golpeando una vez más, no puede parar, no. Como un muñeco de trapo utilizan al funcionario. El poder llama al poder. Un ansia que nunca se acaba. Que nunca se acaba. Que nunca se acaba. Que nunca se acaba. Que nunca se acaba. Nunca se acaba. Que nunca se acaba. Que nunca se acaba. Que nunca se acaba. En realitat tenen raó, que mai no s'acaba, però aquest, en concret, aquest, sí. El 211... Aquest sí. Ben guapa, eh? Ben guapa. Déu-n'hi-do la trallada que han fotut, espectacular la veu, espectacular. Totes les crestes toquen el sostre, ja. A destajo absolutament. Ben guapa la proposta del mestre Tecles per acabar la seva ronda. Bueno, pues, em sembla que hem d'afegir algunes coses més, tirarem un parell de temes, també volem afegir com ens podeu escoltar, com podeu escoltar el Pim Pam Pum. Bueno, sí, tornarem a dir que per escoltar-nos ho podeu fer a radiotrama.cat en els podcasts, que hi ha els de cada setmana i també els anteriors, i si no, els dissabtes a la tarda, a les 8, sonem a Radio Terra. I si no, també durant la setmana ens passen diverses vegades per Ràdio Pinsania de Berga, que sona per internet, i també a l'FM, si esteu amb el cotxe per la zona, també ens podeu escoltar. I tant que sí, escolteu el Pim Pam Pum, que està guai. Afegirem un parell de temes, em sembla que el primer el tiro jo, són els Caos Urbano, aquesta banda és la nostra dosi setmanal de Caos Urbano. Vale, estem ahí desgranant una a una les perles que porta aquest nou treball de la banda madrilenya d'Oi, L'Hora del Baile, i bueno, pues, els Caos Urbano amb un temazo que el fan conjuntament amb en Fermín Muguruza, Los Mató el Estado, des del seu darrer CD, com hem dit, L'Hora del Baile, d'aquest 2016, Temazarrangano per la vena per acabar. I la darrera de les darreres... I la darrera anirem cap a Amèrica Llatina, com no podia ser. D'altra forma... Seguim a Xile amb els Banda Bonot, que és una banda que el seu nom és un homenatge a Jules Joseph Bonot, que era un anarquista francès que donava nom a la banda aquesta que practicava la propaganda pel fet. I us porto un tema que es diu Plataformes, d'aquest grup punk de Xile. Agafeu-vos fort, que això s'acaba. Fins aquí l'edició 211, ha estat un plaer estar amb totes vosaltres, és un plaer cada cop que ens posem davant dels micros i vosaltres ens escolteu. Com sempre, d'Eren Família, ens trobem. A la xarxa. I pels carrers. Salut i revolta. tristemente pude advertir odio y bastardo dentro de mí. ¡Toma el control de tu vida! ¡El capitán se ataca!